تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، تیرے پاک نام پہ اے خدا، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح فدا میری جان فدا، میری روح فدا میری جان فدا، میرے باپ اور میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ آرزو تیری بندگی میری آرزو اللہ جل